Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Forleden kunne man læse en klumme i Berlingske, skrevet af Katrine Dias, som er fast klummeskribent og kulturkritiker på avisen, og selverklæret bogbitch. Og den her klumme, den hed "Jeg spiser ikke bøf bourguignon med dig, før jeg har set din bogreol". Og præmissen i den her klumme er ligesom, at intelligente mennesker har det svært på datingmarkedet, og casen i klummen er så Katrine Dias selv, som er en 30-årig kvinde med en humanistisk uddannelse fra KUA, og som færdes i de her veluddannede intellektuelle kredse, men alligevel har svært ved at finde en partner, der matcher. Og hun nævner sig selv et par mulige årsager til, hvad det kan skyldes. Blandt andet, at hun har nogle særlige krav til mænd. Og Katrine Dias, du sidder jo lige over for mig. Det gør jeg sammen også. Og du kan jo passende selv læse det afsnit op, som jeg tænker på her, med det her meget specifikke krav til mænd, en form for test, du underlægger. Vil du lige læse det op? Ja, det vil jeg gerne. Højt uddannet og fra den snakkende klasse er et ufravigeligt minimumskrav. Vi skal kunne kommunikere på et hemmeligt sprog, som kun vi og de få andre privilegerede forstår. Alle, der ikke lever op til det, bliver sorteret fra hurtigere, end jeg selv kan nå at stave til fordomsfuld. Men det er og bliver, som filminstruktøren John Waters angiveligt skulle have sagt, "If you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them." Hvis jeg bare lige må forbeholde mig retten til at supplere, hvis de ikke har de rigtige forfattere, værker og udgivelser, og har læst mindst 75% af dem, bliver der ikke noget bøf bourguignon. Er bøf bourguignon en metafor? Ja. Modtaget. Er det metafor for sex, eller metafor for kusse? Det er en metafor for det hele. Der kommer ikke noget videre derfra. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er så de rigtige bøger? Hvilke værker er det, man skal have stående på sin bogreol for at have en chance for at få bøf bourguignon? Det skal vi finde ud af her i aften. Og vi tænker, at vi laver det som form for dating bog bango. Så hvis du sidder derhjemme, så kan du godt finde bankopladen frem og sætte dig i nærheden af din bogreol. Fordi hvis du har 5 rigtige på den liste, som Katrine Dias hun har udarbejdet med de her bøger, som du skal have stående på din bogreol for at have en chance for bøf bourguignon, så skal du ringe ind. Jeg skal nok sige nummeret, når vi når til listen. Fordi inden vi når til listen, og inden den her banko går i gang, man kan lige finde pladen frem og lige nå at gøre sig klar og sådan noget. Så skal jeg selvfølgelig lige høre, Katrine, hvorfor går du op i, hvilke bøger en mand har stående i sin bogreol? Jamen altså, det tror jeg altså, vi er flere, der gør. Jeg tror altså ikke bare, det er mig. Men jeg vil også sige, det er jo for fanden, det er jo også bare en klum. Altså, det er jo, man skal jo ikke veje hvert eneste ord på en lille guldvægt her. Og det var jo en spidsformulering, ikke? Det selvfølgelig er det ikke altså et krav. Jeg gik selvfølgelig heller ikke ud fra, da jeg skrev den, at den her klumme, den ville få den opmærksomhed, den havde fået. Jeg har skrevet mange glimrende klummer, og jeg ville ikke, hvis jeg selv skulle sige det, så ville jeg ikke sige, at det her var mit stolteste øjeblik. Altså nogle gange, så skal de også bare skrives. Men selvfølgelig er der, i al ironi, er der også en grad af sandhed, ikke? Og det er det selvfølgelig også, men man skulle måske ikke have taget det så bogstaveligt, som der er mange derude, der har gjort. Og som vi gør nu. Og som vi gør nu, men det er også fint. Det er jo sjovt i det indslag. Men hvad er det, altså, hvad er det så, der er? Altså, hvilken del af klummen mener du? Hvad er sådan det, du gerne vil stå ved? Jeg vil gerne stå ved, at jeg synes, det er en udfordring at finde en mand derude, som jeg er interesseret i. Og nu kan jeg jo kun tale for, hvad kan man sige, de kredse, jeg selv bevæger mig i. Det er også der, det er jo der, jeg leder, kan man sige. Eller, det er jo ikke, fordi jeg sidder på spring eller som en eller anden desperat tiger, men de er bare ikke sådan lige til at få fat på eller få øje på. Og det, så har jeg jo undret mig over i lang tid, hvordan kan det egentlig være? Og det kan selvfølgelig have noget med mig selv at gøre. Det kan være, at jeg bare ikke er så skide lækker. eller så fed, som jeg selv håber, jeg er. Det kan da godt være, at det er noget med det. Men har du nogensinde stået foran en mands bogreol og kigget? Ja. Nå, men det er rigtigt nok. Altså, det er det første, jeg gør. Hvis jeg går så langt, som at komme hjem til en mand, så er det den første del, jeg gransker. Og så er spørgsmålet, er det ikke en overfladisk og elitær ting at gå op i? Nej, slet ikke, fordi din bogreol afspejler jo på en eller anden måde dit sind eller dit intellektuelle ståsted. Og hvis ikke vi har et intellektuelt ståsted til fælles, hvis ikke vi har et intellektuelt fodslag til fælles, så er der jo ikke ret meget at komme efter. Udover sex, hvis man kun er interesseret i det. Ja, nu sagde jeg det. Eller befordring, ikke? Klart. Jamen lad os få gang i den datingbog-bango, som jeg tænker, der er mange, der nu sidder helt psyched over, at de skal være med til. Så om lidt vil vi kunne høre listen over, hvilke bøger, der skal stå i bogreolen, hvis man vil have sex eller bøf bourguignon. Og hvis man har 5 rigtige ud af 12, så ringer man herind. Så ringer man herind på telefonnummer 20 24 7 24 7. Og du ringer altså, når du har 5 rigtige. Alright. Katrine Diaz, hvad er de rigtige bøger? Må jeg starte med at sige noget? Ja. Nu fik jeg jo den her lille opgave, ikke? Og så har jeg holdt mig til skønlitterære værker. Jeg kunne have skrevet en hel masse politisk faglitteratur på os, som jeg synes ville være rigtig fedt, hvis den stod hjemme ved en mand. Men nu har jeg holdt mig til dem her, fordi det ville kunne blive en meget lang liste, og jeg kunne ikke rigtig selv finde hovedet og hale i det. Så nu tænkte jeg, nu begrænser jeg mig til det her. Og det er 12 glimrende værker. Og jeg siger altså ikke. Altså, nu skal vi også lige, altså, det er jo ikke fordi, at hvis de her ikke er at finde hjemme hos en mand, så vil jeg ikke sige mere til ham. Sådan er det jo ikke. Men det kunne være meget fedt, hvis de stod der, og hvis han havde læst nogle af dem. Så har vi noget, så har vi det at tale om. Så kan vi starte der. Tjek. Godt. Jamen, hvis du har Steinbecks Vredens Druer, Nabokovs Lolita, Henrik Pontoppidans Lykkepær, Gustave Flaubert's Madame Bovary, Baudelaire's Helvedesblomsterne, eller Le Fleur du Mal, som den også hedder, eller man kan kalde den, Marcel Proust På sporet af den tabte tid, samlede værker. Det er okay, det er ikke nok at have et. Nej. James Joyce's Ulysses, selvfølgelig Tom Christensens herværk, og Cervantes' Don Quixote, Mesteren og Margarita af Bulgakov, Dantes Guddommelige Komedie, og Voltaires Candide. Har du selv læst alle de her bøger? Nej, det har jeg da ved Gud ikke. Men jeg har dem da. Det har jeg da ikke, men jeg har dem. Og det er også lige meget, man behøver ikke have læst dem alle sammen. Men jeg har dem, og jeg skal selvfølgelig læse dem, inden jeg dør. Har du læst 75% af dem? Ja, det har jeg måske nok. Ja, det tror jeg har. Okay. Store klassikere. Ja. Hvad nu, hvis... Du ved, så står Lykkepær her, men så står Da Vinci-mysteriet ved siden af. Mm. Udligner de så hinanden? Om de udligner hinanden? Ja, er det sådan, okay, fedt nok, at du har læst Lykkepær måske, men du har også Da Vinci-mysteriet? Altså sådan... Nej, det er skide godt, at okay. Da Vinci-mysteriet står der. Det jeg har aldrig. Jeg mener ikke noget ondt om Da Vinci-mysteriet. Okay. Jeg vil også sige, jamen, altså, hvis Anders Samuelsens biografi, hvad hedder den, The Comeback Kid... Fint, hvis det står der. Det er også fordi, en god læser, det er også en, der kender forskellen på dårlig og god litteratur, ikke? Det er i hvert fald et kriterie for at være en god læser. Det er, at man skal have læst lidt af hvert. Også den dårlige litteratur. Okay. Hvad nu, hvis der er nogle virkelig kloge, gode bøger, som du bare ikke kender? Altså, mener det her... Jeg synes, det er sådan en sjov samtale. Ja, hvad? Jamen, hvad så? Altså, jeg mener, de her bøger er jo... kæmpe værker, ikke? Ja. Som alle kan genkende som klassikere, og som sådan anerkendt god litteratur, ikke? Mm. Men man kan jo godt have alle mulige fra et eller andet mega niche forlag stående, ja, og så ved du måske ikke, at det er. Nå, jamen altså, det... Nå, men det har jeg da også selv. Altså, hvis man kun kunne pakke sin bogreol med store klassikere, så ville det faktisk være en ret hullet bogreol. I øvrigt, så glemte jeg faktisk en, jeg vil sige også, men det var fordi, jeg havde skrevet en under den her liste af 12 skønlitterære værker. Og det er fordi, det var en, det er jo en ikke-skønlitterær bog, men det er fordi, der knytter sådan et fantastisk citat til. Jeg havde nemlig skrevet Machiavellis Fyrsten på listen også. Og det er fordi, at Georg Metz i Information i den 12. juni 98 skriver, så fremt reolen mangler Machiavellis værk, og det bør ingen ordentlig reol, er tiden inde til at lukke hullet. Og altså det der med at lukke hullet og sådan noget, ikke? Jeg synes bare, det hele passer ligesom sammen i den her kontekst. Er det ikke rigtigt? Der er ikke nogen, der har ringet ind med banko. Hvilket jo på en måde underbygger din pointe om, at det er svært at finde en mand, ja, der har de her bøger stående. Eller også læser manden, eller også lytter manden, jeg leder efter, bare ikke til Radio 24/7. Det er også en mulighed. Det er. Et af de to. Heldigvis så har jeg en backup-plan. Ja. Jeg har nemlig en fyr med en, har jeg hørt, fuldstændig fantastisk stor bogreol siddende. Bogreol. Hvad sagde jeg? Ja, bogreol. Ja. Siddende derhjemme, og han har lyttet med. Ja. Og nu håber jeg, at han er med mig. Mads, ja, Peder, Lav Pedersen, er du med mig? Ja, ja, det er jeg. Hej. Har du haft bankopladen fremme? Ja, det har jeg. Eller jeg skrev det lige ned i hånden. Og jeg kan sige, at jeg har de fleste af dem, undtagen hærværk, som jeg bare lånte og synes var dårlig. Og Steinbeck, som jeg egentlig også sådan synes var lidt dårlig. For at sige det, som det er. Ja. Ja. Så du har 10 ud af 12, og 5 var nok, ikke? Så der er jo kæmpe, det er sgu meget godt kæmpe banko. Ja, det må man sige. Det er tæt på i hvert fald, ja. 75%, jeg er humanist, så procentregning, men altså hvis vi tager Proust som et værk, i stedet for sådan de der 13 bind, kommer i, så tror jeg godt, jeg kan komme op på de 75% også. Hold da. Men ikke med, ikke hvis vi taler sider med Proust, tror jeg. Nej, men ved du hvad? Altså, you and me both. Ja. Jeg har heller ikke læst albind. Mads, kan du måske bevise det? Er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du tage en af de her bøger ud fra bogregionen, bare lige så, så vi ved, at du ikke sidder og lyver i radioen? Jamen, det kan jeg sådan set godt. Altså, nu bliver det lige så vandes, fordi den står sættes på. Så måske bare lige læse første linje. Ja, altså det her, det er jo, der findes jo to nye oversættelser. Og den her, det er Rigmor Kappel-Smiths oversættelse, og først en gang en utrolig lang indholdsfortegnelse. Den åbner simpelthen med en prolog, eller den åbner med en prisfaldsættelse, men prologen lyder, uvirksomme læser, du må tro mig uden besværgelser, at jeg ville ønske, at denne bog som afkom af min forstandighed, kunne blive den smukkeste, den fortræffeligste og den klogeste, som tænkes kan. Det er første sætning. Ja, jamen altså. Romandel. Ja. Smukt. Og Mads, nu er du jo så officielt kvalificeret som som en intellektuel partner, der godt kunne få bøf bourguignon med Katrine Diaz. Hvordan føles det? Jamen, det er da, det er meget rart at have det i baghånden. Hvis det går i stykker med den nuværende kæreste. Hvad hedder det? Det er rart at have den i baghånden. Men jeg må også indrømme, altså, nu trækker Katrine også sådan lidt i land på klummen. Kan man sige i hvert fald, at den var lidt spidsformuleret. Jeg vil sige, jeg går egentlig ikke så meget op i, om folk har den der kanonlitteratur stående, dengang jeg datede, eller hvad de egentlig havde stående af bøger. Men jeg synes, det er mere interessant, sådan, hvilken personlighed viser bogreolen. Så sådan, det der med at have sådan en masse kanon og noget ulæst prost stående, det er jo sådan lidt, det svarer jo lidt til, at man kan finde ud af, hvad der sådan er det mest kanoniserede litteratur, og det kan man skifte ud med noget andet. Det er meget mere spændende med det, der viser noget personlighed. Altså har man læst Bruno Schulz, har man læst Max Blecker, har man læst Robert Walser eller Josef Roth, eller har man enormt mange science fiction-romaner, eller hvad vi nu kan komme i gang i. Det er meget mere spændende med de der sådan lidt mere personlige valg, ikke? Det er da så enig med dig. Jeg synes da også, klassikerne kan være personlige valg, men jeg måtte også begrænse mig. Ja, ja. Jamen, det er klart. Det er klart. Men lad mig lige en gang til, fordi det er jo en spændende pointe, at de her værker, som var på listen, var jo netop sådan meget kanoniserede værker, ikke? Er der ikke også netop noget upersonligt i det? Nej, det er upersonligt. Nej. Nej, men altså, Jamen altså, en stor bogreol, altså den indeholder vel det lette og det tunge og det smalle og det brede og det hele, altså. Men nu skulle jeg vælge 10 stykker. Tjek. Og Mads? I øvrigt så vidste jeg jo også godt, at hvis vi skulle lege den her leg, og jeg nævnte nicheforfatterne, så ville det måske være lidt kedeligt, så ville der nok ikke være lige så stor chance for, at der var nogen, der kunne ringe ind. Det var der så ikke alligevel. Jo, men det er faktisk, der er en, der har ringet ind. Så okay. Lige om lidt, så har vi en mere igennem, der har bingo. Men inden jeg slipper dig helt, Mads, altså, kunne du selv, du ved, du siger, du har selv været på datingmarkedet. Gik du også op i, hvad folk havde i deres bogreol? Altså, var det også sådan et kriterie for dig? Det var det en gang. Men så fandt jeg ud af, at det egentlig ikke betød så meget i længden. Altså, det er dejligt, når man har det. Men jeg læser ikke sådan højt for min kæreste og omvendt og sådan noget. Vi udveksler tips og så videre. Men det der med det er en meget individuel fortællelse, og jeg har det lidt sådan, at jeg behøver jo ikke at dele alle mine interesser med den, jeg er partner med, eller på alle niveauer. Men så på den måde, så har jeg det sådan, at det interesserer mig. Altså det første, jeg gør, når jeg kommer hjem til folk i det hele taget, ikke bare folk, jeg kunne være interesseret i at date, det er da at kigge på deres bogreoler, og jeg scanner det lige hurtigt og sådan noget. Mm. Men der kan være andre interessante sider ved folk, hvad for nogle bøger de læser, for eksempel hvad for nogle sæder de har, eller men der må jeg, andet. Ikke? Der må jeg altså lige dementere her, fordi det er jeg altså meget enig med dig i. Ja. Smukt. Jamen, jeg synes på en måde også, altså på en eller anden måde, I virker til at komme godt ud af det med hinanden. Altså, 10 ud af 10 rigtige bøger er måske faktisk... Mads, hvad siger du? Altså ikke sådan, jeg er ikke ude i noget dating nu, men jeg siger bare, I er jo enige, trods alt. Ja. Jamen, det er det. Tror du, det er, fordi I har 10 ud af 10 rigtige bøger sammen? Det kan godt være, men hvis jeg må sige én ting, så er det, jeg synes ikke, det er... Hvis man skal være elitær, så synes jeg ikke, det er ambitiøst nok, så skal vi da netop ud i de her smalle bøger på den liste. Det er der også enig med dig i. Det er der fuldstændig enig med dig i, men har jeg skrevet på noget tidspunkt, at jeg vil være elitær? Jeg tror mere, jeg har... Nej, nu siger jeg heller ikke, at du har læst min klumme, eller du ikke har læst min klumme. Okay. Men det siger jeg jo heller ikke om mig selv, at jeg gerne vil være. Jeg tror, jeg skriver, at jeg... Eller jeg prøver en eller anden på en eller anden måde at komme frem til, at jeg måske nok bare lidt er det i andres øjne. Ligesom mange fra de her kredse eller den her mediehalløjebranche bliver set som noget københavner og elitære snopperi et eller andet. Men hvorfor ikke bare ville være det? Hvorfor ikke bare marte ud på at være elitær? Det er, fordi jeg synes, det er... Jeg bruger mig ikke rigtig om ordet elitær. Ja, okay, ja. Jamen, jeg har ikke lyst til at sparke nedad, for fanden. Altså, om noget med den her klumme, så håber jeg, at jeg sparker indad mod mig selv, eller jeg sparker udad mod mine med-elitær. Men altså, det må bare endelig ikke opfattes på andre måder, og det var altså også, jeg håber altså godt, man kan gennemskue ironien også, og selvironien i den. Og den ved jeg ikke, om man kan. Ja, det kan man godt. Godt. Men det ville være sjovere at tage det på ordet. Ja, men nogle gange, så skal den også bare derud. Og man har en time til at skrive. Altså, jamen det er rigtigt, det kunne være sjovt, men der må jeg bare sige, jeg er heller ikke den store underholder. I to må stoppe nu. I kunne jo blive ved og ved. Så jeg bliver nødt til at sige tusind tak, fordi at vi må ringe til dig, Mads Peder Lav Pedersen. Det var så lidt. Manden med den store bogreol. Tusind, jamen tak. God aften. Og så stiller vi videre til en fyr, der hedder Niels. Niels. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Det er en fyr, der har banko. Er du med mig, Niels? Ja, jeg er med. Fedt. Du har fuld plade. Jeg har simpelthen 6 ud af 10. Ja. Hvilke 6 har du? Jeg har Lykkepære, Madame Bovary, Hærværk, Mesteren og Margarita, Den Guddommelige Komedie og På Sporet af den Tabte Tid samlet. Kan du tage en af dem ud af reolen og bevise det? Hvilken egentlig her? Den første og den bedste. Så tager jeg, jeg har lykkepiller her. Yes. Og hvad vil I have på? Bare første linje. Bare første linje. 2 sekunder. Der. I en af de østjyske småkøbssteder, der ligger gemt mellem grønne bakker i bunden af en tilgrudet fjord, levede der i årene før og efter vores sidste krig en præst med navn Johannes Hedenius. Smukt. Har du læst den? Jeg har læst den. Har du læst 75% af de bøger, vi lige snakkede, du lige listede? Jeg har læst alle dem, jeg lige listede, undtagen den samlede På Sporet af den Tabte Tid. Den er jeg kun halvvejs igennem. Ja, det er også flot. Ja, det er flot. Det kan også noget. Og hvad med dig, Niels? Hvad tænker du om, at du nu har bestået testen til Bøf Bourguignon? Jamen, det er jeg da egentlig i bund og grund bare glad for. Det er jeg da glad for, du er glad for. ja, men det er jo... Altså, jeg bliver helt utilpas. ja, og det, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det her. Det er jo bare fedt. Niels, er du på datingmarkedet? Det må man sige, ja. Jamen så det må man føler, sige. Jeg har formidlet en kontakt her. er du enig i, Niels, at det her siger noget om dig? At du har de her bøger? Det synes jeg da ikke helt sikkert, det gør. Altså, jeg vil også være enig i, at det er jo ikke altafgørende, men jeg tror, man kan aflæse en del ud fra menneskets bogreol. Mm. Hvad mener du, man kan læse? Jamen altså, jeg tænker jo på, altså de siger jo noget omkring, hvad kan man sige, en anden form for, hvad kan man sige, fordybelse eller kulturel ballast, eller sådan noget af den stil i hvert fald. Altså ikke bare i forhold til fælles samtaleemner, men også måske en form for forståelse og et abstraktionsniveau at tale på. Mm. Må jeg spørge, hvad du laver? Jeg arbejder som eventkoordinator. Jeg har også læst litteraturvidenskab nok deraf. Okay. Ja. Ja. Også på KUA? Er du KUA-fellow? Nej. Desværre, jeg er faktisk fra SDU. Okay. Ja. Ja, jamen altså, jeg føler, vi sender Niels' nummer videre i systemet bagefter. Og så tusind tak, Niels, fordi du ringede ind og, med din bogsamling. Ja, det var slet. Tak skal du have. Således Dating Bog Banco afsluttet. Katrine, ja, det var sjovt. Jeg blev bare lige mærke i, Mads, han sagde, at du trækker jo meget i land med din klumme. Er det det, du gør? Trækker du i land? Nej, det gør jeg altså ikke. Jeg trækker ikke i land, men jeg går også måske lige ud og siger, pas nu også lige på med at tage alt for gode varer, eller tage alt så skidebogstaveligt, fordi jeg er også ironisk i meget af den. Altså. Men igen... Det har også sin egen sandhed i sig. Det er bare... Der er virkelig blevet skudt med skarpt på de sociale medier, og modsvar igen på Berlingske og så videre. Ikke? Altså, slap lige af for helvede, altså. Slap af, og så læs noget af alt det geniale, jeg har skrevet, i stedet for, som jeg er super stolt af. Jeg synes, det her det er en sjov klumme. Jeg synes, det er en rigtig sjov klumme, og det er en klumme, som måske er relevant for mange, som står i samme ståsted i livet og med kærligheden osv., men altså, herregud. Super. Katrine Dias, klummeskribent på Berlingske. Ja. Tak, fordi du kom i studiet og afslørede, hvad for nogle bøger, der skal stå i en mands bogreol, for han kan få Bøf Bourguignon. Det var meget oplyst. Og hvis du vil have Niels' nummer, så kan du sikkert få det. Vi finder ud af det. Det gør du. Hej. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal vi til noget ganske, ganske andet. Nemlig en mand, der fortolker øl gennem dans. Og det lyder cirka sådan her. Ja, det man kunne høre, det var Bjarke Østergaard, der idéudvikler på nye øl gennem dans. Og netop nu kommer selv samme Bjarke Østergaard i studiet. Bjarke, hej med dig. Hej. Du er det, de kalder bryggerdanser. Ja. Og er du højt fungerende autist med ADHD. Ja. Og ved siden af dig, der sidder Lars Carlsen. Ja. Lars, du er manden bag det bryggeri, der hedder People Like Us. Ja. Og det er dig, der har fundet på titlen bryggerdanser. Eller i hvert fald, du har mødt Bjarke, og så har du tænkt, hvad er Bjarke med en bryggerdanser? Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvordan det kom i stand? Jamen, du må det bliver meget kompliceret lige nu, kan jeg høre. Sådan, som det, er. Det er sådan, at Bjarke og jeg, vi har kendt hinanden i... Hvor lang tid har vi kendt hinanden, Bjarke? Cirka fire år. Og det har været rigtig svært for Bjarke at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, grundet hans diagnoser og grundet, at samfundet, som det er lige nu, så er det rigtig svært ved at finde en plads til sådan en som Bjarke. Og så er det sådan, jeg vil faktisk gerne have dig til at fortælle, hvad det er, du er god til, Bjarke. Hvad er det, du er god til, som det er lige nu? Jeg er god til at danse for det første. Ja, det er du. Og der er også nogle andre ting, du også er også ret god til, for eksempel retskrivning og også meget hovedregning især. Ja, ja. Og hvad er det, du kan med hovedregning? Jeg har oppet mig en gang til at regne 6 gange 6 regnestykke ud, som lød på 603.029 gange 225.728. Ja, det tog en lille halv time at regne ud, ikke? Ja. Ja, men det er sådan nogle ting, Bjarke kan. Desværre så, at lomregneren har ligesom overhalet Bjarkes evner inden for det, og retskrivningen, der er det rigtigt... det er jo ikke retskrivningen, det er korrekturlæsning. Ja. Ja. Har i den grad... Altså, det er svært at finde nok job til det. Så der var dans tilbage. Og i og med, at vi har et bryggeri og kan lave nogle forskellige ting, vi er People Like Us, og People Like Us er et bryggeri, som udover at brygge rigtig god øl, så skal vi jo arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Så var der en udmærket grund til at sige, at Bjarke er god til standard og latindanse. Lad os lave 10 danse, øl, og så tage den derfra, og så se, om Bjarke havde lyst til at danse dem, og være en del af det. Du sagde heldigvis ja. Ja. Ja. Og den allerførste øl, som ligesom skulle have sin egen dans, det var en cha-cha-cha. Ja. Hvad var det, den øl hed? Den hed cha-cha-cha-vi. Og hvordan dansede du cha-cha-cherry? Jeg dansede bare sådan cha-cha-solo. Og hvordan er det, dit eget forhold til øl er? Jeg kan ikke så godt lide øl overhovedet. Ingen øl nærmest. Du hader øl. Ja. Så det var ikke, fordi du smagte på øllen og sagde... Nej, jeg har kun smagt en enkelt gang på et par øl med Lars. Ja. Men du kunne alligevel godt danse den? Altså det her, det handler jo meget om at prøve at finde nogle måder, hvor man kan skabe arbejdspladser på en helt anden måde. Og i og med, at vi er det her bryggeri og kan lave nogle forskellige sjove projekter. I bryggerverdenen er der faktisk plads til at lave rigtig mange forskellige projekter. Så lå den meget lige til, at vi kunne gøre det på den her måde. Ikke? Det, der var udfordringen, det var jo, om Bjarkes jobcenter var med på ideen, ikke? Så det er jo sådan set, om systemet havde lyst til at være med den her vej. De sagde heldigvis ja. Så kunne vi komme i gang på den måde, ikke? Og dansede på MBCC, Mikkel og Beer Celebration Copenhagen, dansede du Cha-Cha-Cherry sidste år, ikke? Ja. Og ølen blev meget hurtigt udsolgt. Ja. Og så gik vi i gang med den næste, som står her. Og hvad er det for en? Mango Tango. Og hvordan dansede du til den? Jeg har jo egentlig gjort det flere gange. Ja. Men det største, det var nok, da jeg dansede tango til folkemøde på Bornholm. Med en dansegruppe i øvrigt. Ja, til et stort event, ikke også? Stort privat event, det var ret vildt. Ja. Og du kunne godt danse, altså tango er en af de danser, som du kender. Ja, ret godt. Ja. Jeg er sindssygt god til at danse tango. Ja, og det var latin og... Standard. Latin og standard. Ja. Check. Og hvordan kommer øllen ind i billedet? Kommer den ind i billedet, eller danser du bare tango, eller har du ligesom sådan tænkt på øllen også, når du danser den? Altså, vi har bare en fast koreografi og en fast dans, og forholder os til, at det er ikke så meget med øllen direkte at gøre. Det handler i virkeligheden meget mere om, at Bjarke får lov til at udtrykke sig på den måde, som han gerne vil, og at lave det, han er dygtig til. Og det kan vi gøre igennem noget øl, som kan skabe noget arbejdsplads til Bjarke. Det er jo det er den filosofi, vi har omkring det, ikke? Og jeg har været i gang i 3 år nu. Ja, det har vi. Og det griber mere og mere om sig, kan jeg forstå. Ja, det gør det. Det bliver en større og større succes med det. Ja. Danse. Ja, altså hvis vi lige skal gøre Mango Tangoen færdig, hvor vi er din store præstation derovre på Folkemødet, ikke? Hvor vi var til 2 eller 3 forskellige... To shows. Ja, to. To shows derovre, ja. Og altså allerede der udviklede sig ved, at vi fik kontakt til en integreret dansetrup, som hedder Foreningen for Integreret Moderne Dans, som har diverse handicaps. Og der lavede I jo en dans sammen, ikke? Altså, og lavede en koreografi. Så det blev faktisk et ensemble, der kom over og dansede der. Jeg ved sgu ikke, om det hedder ensemble. En dansetrup hedder det jo nok, ikke? Mm. Jo, tak. Og der har I været ude at danse sådan forskellige steder, ikke? Og det har været rigtig fint at kombinere de forskellige handicaps med hinanden. Der var lidt af hvert. Og det var smukt, fantastisk og inspirerende at se på, og livsbekræftende. Så det var Mango Tangoen, ikke? Ja. Ja. Og så har det udviklet sig siden. Ja. Og hvordan er det for dig, Bjarke, at have fået sin egen serie af øl? Danseøl? Spændende, vel egentlig. Og det er også spændende egentlig at komme ud og danse. Det er jo nærmest det, der er spændende egentlig. Ja. Og det, så nu har du danset cha-cha-cha. Ja. Nu har du danset tango. Ja. Hvad er det næste, du skal danse? Det bliver vel sådan noget, jeg ved ikke, om ølen kommer til at spontan. Ja. Og det er sådan noget freestyle, som jeg tænker let kan gå over og få et præg af noget moderne dans, sammen med en balletdanser, der hedder Carly. Så der skal du... Har du prøvet den slags dans før? Jeg har sådan freestyle lidt før, ja. Og altså, så der må man gøre alt? Ja, jeg tror, vi får en... Altså, dog selv med freestyle, tror jeg, vi får en... slags koreografi at forholde os til. Okay. Ja. Jeg har set nogle gange nogle videoer inde på jeres hjemmeside, hvor du ligesom sådan også idéudvikler lidt, virker det til. Ja. Altså sammen med forskellige folk, hvor I ligesom sådan skal prøve jer frem og finde ud af, sådan, hvad er sådan den rigtige dans til denne her øl. Ja. Er det også sådan, I arbejder med det her, ligesom prøver jeg lidt frem? Ja, altså hvis vi skal tage Mango Tangoen, altså så var udgangspunktet var at tage Bjarkes udtryk, og så kiggede resten af dansetruppen på, hvad det var, Bjarke kunne, og så improviserede de sig vel nærmest frem til det færdige produkt. Så det var sådan meget ud fra dit udtryk, og så de trin, som de synes, du lavede skide godt, og så kørte den derfra, ikke? Og nu er vi jo så nået til Carling fra Det Kongelige. Altså hun er balletdanser på Det Kongelige. Og altså, det har udviklet sig lidt, Bjarke. Det må man da sige, ikke? Altså, ja, hvad mener du? Jamen altså, udover at Carling så er gået med ind i det, ikke, så har vi jo fået en koreograf fra Det Kongelige teater også til at stå for det, som hedder Sebastian Kloborg. Så det er sådan, altså det er der, vi er lige nu, ikke? Og, ja. Dansen skal jo improviseres, altså den har premiere i marts næste år, hvor vi holder en stor ølfestival, som hedder Social Revolution by Beer, og hvor at I så skal danse den første gang. Og så det bliver hvad hedder moderne dans. Vi ved det ikke endnu. vi ved det virkelig ikke endnu. Det er jo spontan. Ja, det er klart. Så lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan skal udtrykket være, hvem skal være med i det, hvordan kan vi gøre det, skal have nogle jam sessions, og så er der sådan en træningslejr i februar faktisk, og hvor at det endelige udtryk så kommer til. Ja. Endelig, ikke? Ja. Ja. Så det er sådan, det er lige nu. Så folk skulle gå ind og se det i marts. Når vi har vores ølfestival her. Og Lars, du er jo så ejer af den her virksomhed, der hedder... Eller det her bryggeri, der hedder People Like Us. Altså, hvad giver det jer at have en bryggerdanser? Jamen for os giver det jo... Altså, jeg havde da i den grad ikke regnet med, at vi skulle samarbejde med den kulturelle verden på den måde, som vi gør lige nu. Så det er jo sådan bare én ting, det giver i forhold til at være mig. Men altså, så giver det også en total glæde at se Bjarke udvikle sig i det her. Fra at vi ikke vidste, hvor du skulle hen i arbejdsverdenen. Så har vi nu sådan et sikkert sted, hvor vi kan gå videre, hvor du udvikler dig og kan arbejde med dit talent. Det er faktisk også sådan, at vi er kommet så langt, samtidig med, at du har været danser, at du er blevet indstillet til en førtidspension, så du kan få fred til at danse. Ikke? Og det er jo fantastisk, at kommunen faktisk er gået med til det. Det sender vi lige lidt cred til dem, at de faktisk er gået med på det her, for at give ham fred til at blive god til at danse. Ikke? Så det er jo fantastisk. Altså, det giver det mig, at tænk, at vi kan lave sådan nogle historier her i Danmark. Det er da fantastisk. Så der er 8 ud af 10 danse tilbage. Ja. Altså. Nu tager vi lige en afstikker med en spontan øl, ikke? Ja. Og en spontan dans. Ja. Dejligt. Jamen, ved mindre, nogle af jer har noget at tilføje, Bjarke. Hvis du har noget, du vil sige, så må du gerne. Nej. Hvad med dig, Lars? Er du også kommet rundt om det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi er der. Dejligt. Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I ville komme i studiet begge to. Bjarke Østergaard, som er bryggerdanser, og Lars Carlsen, som er indehaver af People Like Us. Tak. Du lytter til Radio 24/7. I syd- og østasiatiske medier, der har man længe kunne læse om et spøjst fænomen, nemlig hvide backpackere, der sidder og tigger på gaden rundt omkring i Syd- og Østasien. Noget, som medierne synes har været rimelig irriterende. Og de her mennesker, dem kalder man backpackers. Altså et ordspil på at begge og være backpacker. Og netop det her fænomen, det har du forsket i. Mathias Thun, turismeforsker og adjunkt på RUC. Ja. Kan du ikke lige starte med lige at definere, for jeg tror, det er nyt for mange at høre om backpackers. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Hvem er de? Jo, men altså, det kommer lidt an på, hvem man spørger, men altså, hvis du spørger os, så er det jo folk, der ligesom finansierer, en hvilken som helst person, der finansierer deres rejse løbende, altså på destinationen, ved enten at tække eller bede om donation, eller også ved at lave det, man på engelsk kalder for busking, men som på dansk vil være sådan noget, eller gadeunderholdning, eller sælge nogle små postkort eller andet. Så man kan sige, den måde, vi ser det på, der kan det være en hvilket som helst person, som gør det på et hvilket som helst sted. Men når jeg siger det, at det ligesom er vores definition, så er det selvfølgelig, fordi der har været lidt en anden, som også er den, som du påpeger, og som også var det, der ligesom gjorde os nysgerrige på det, nemlig sådan en form for sådan, hvad skal man sige, en fælles tanke om, hvem de her mennesker er, som er opstået på sociale medier, og så ligesom er kravlet ind i nogle sådan lidt pseudomedier, og endt med så også at blive samlet op af etablerede medier. Og det var egentlig sådan lidt det, vi reagerede på, at vi kunne se, at der var opstået det her fænomen, meget negativt stemte fænomen omkring de her mennesker, og vi var sådan, vi blev lidt mærke i, at det var meget sådan, når der var en artikel om det, så var det meget et billede af en af de her personer, og så stod der ligesom noget om, hvad det så var for en person. Typisk, at det er hvad skal man sige, privilegeret hvid fra den vestlige verden, som på en eller anden måde forsøger at have et eller andet selvrealiseringsprojekt på ryggen af nogle mindre bemidlede asiater, eller hvad skal man sige, lokale. Og det var vi egentlig interesseret i at finde ud af. Altså i første omgang, der købte vi faktisk den, kan man sige. Og så var vi interesseret i at finde ud af, hvorfor gør de det? Og der er jo ikke nogen, der har spurgt dem endnu. Så det kunne være, at vi skulle prøve sådan lidt mere objektivt og gå til det og prøve at finde ud af, hvem er de her mennesker egentlig, hvorfor gør de, som de gør, og også sådan reaktionen på dem, altså den her meget, meget sådan negative reaktion, som virkede til, at det her, det er noget, som sådan alle i lokalbefolkningen er imod, men så samtidig kunne vi jo se, at de kommer jo og gør det, og det må jo betyde, at der er nogen, der må være nogen, der giver dem penge, for ellers ville de jo ikke gøre det, kan man sige, så der må også være nogen, der synes, det egentlig er okay på en eller anden måde. Og det var vi også interesseret i at se på. Og de her negative reaktioner, det var især i medierne, man så dem? Ja. At folk... Også op på sociale medier. Okay. Ja, for mig, altså det, jeg tænker ind i hovedet, når jeg første gang hører ordet backpacker, det er sådan lidt hippie-agtige typer, der har rejst rundt, og nu er de løbet tør for penge, og så kunne det være meget dejligt lige at få nogle flere penge, og så kan man sætte sig på gaden og lige tikke lidt i et asiatisk land. Ja, det passer ret godt på den beskrivelse, som, som på den sådan generelle opfattelse, man ser på sociale medier og i medierne. Ja. Og du er på det her tidspunkt i Hongkong. Mm. Og du går sammen med tre andre forskere i gang med at undersøge fænomenet backpackers. Ja. Og hvad er det så, I altså finder ud af? Ja, lad os starte et andet sted. Lad os lige starte med at sige, hvad er det, I gør konkret? Altså, hvordan går I til opgaven? Ja, ja. Altså, først og fremmest, så forsøger vi at komme i kontakt med nogle af de her backpackers. Og det viser sig at være meget vanskeligt. Blandt andet fordi, at man kan sige, at de fleste, eller jeg tror sådan set alle, kommer på turistvisum, så i princippet må de ikke arbejde. Så i princippet er det jo ikke lovligt, det de gør. Så derfor er det meget sådan, at de ligesom kommer, gør, hvad de nu gør i et par timer, og så er de væk igen. Så det viser sig at være ret svært overhovedet at få fat på nogen. Men vi gjorde ligesom, at vi kunne få fat på nogen. Det var simpelthen bare at være klar med vores spørgsmål og vores telefon lige sådan altid. Og hvis vi så selvfølgelig stødte på nogen, så spurgte vi dem, om de ville deltage i et interview. Så det var den ene ting, vi ville gerne have dem i backpackers i tale, for dem til at fortælle om, hvem de er. Og så den anden dimension, det var, at vi gerne ville have ligesom, lokalbefolkningens reaktion. Og vi kunne godt tænke os at få en ret prompte reaktion. Og det var jo så også svært at få det, kan man sige, når nu de er sådan lidt svære at få fat i de her backpackers. Så det vi gjorde, det var så, at vi simpelthen klædte en af vores... Vi lavede et forsøg, kan man sige, vi klædte en af vores forskere i forskergruppen ud som en backpacker, og udstyrede ham med en ukulele, og så satte ham til at spille sådan et halvdårligt ukulele på forskellige steder i Hongkong med et skilt, hvor der var oversat til kinesisk stod, at... Altså, jeg er på rejse, jeg lød tør for penge, vil du støtte min rejse? Altså, hvordan klædte jeg ham ud? Var det noget med dreadlocks? Og, det var sådan lidt den der sådan hippie-stereotyp, backpacker-stereotyp med nogle elefantbukser og en Hawaii-skjorte eller sådan. Ja. Og hvordan reagerede folk så på ham? Altså, de reagerede i hvert fald ikke, udelukkende negativt. Altså, man kan sige, at den reaktion, der var mest, var sådan lidt, måske sådan nærmest lidt ligegyldighed. Altså, de fleste gik bare forbi. Men dem, der havde en synlig reaktion, dem stoppede vi op og spurgte om, hvorfor de havde den reaktion. Og dem, der gav ham penge, stoppede vi også og spurgte, hvorfor gav du ham penge. Så man kan sige, udover at den store gruppe, som egentlig ikke rigtig forholdt sig til ham, så var der også en stor gruppe, som var ganske positiv, som sagde, at de synes, at der var sådan lidt forskellige grunde også til at give penge, altså de ville gerne måske støtte, at han virkede sådan lidt stakkel, så han må måske løbe til at have penge, og de kunne det godt selv sætte sig i den situation og sådan noget. Var det i Hongkong, det her? Det var i Hongkong, ja. Og så andre så det også som sådan lidt, at det var da et meget sådan hyggeligt bidrag til stemningen, så man kan sige, at den første gruppe, det var sådan lidt filantropisk på en eller anden måde, man ønskede ligesom at støtte et projekt. Det andet, det var sådan lidt mere en transaktion, hvor jeg føler egentlig, at jeg får lidt ud af, at han står der og klimper på en ukulele, og det er meget hyggeligt. Men der var ikke nogen, der sagde, det han, vi synes, han er en forkælet møgum. Jo, det var der også nogen, der gjorde, men det okay. var den mindste gruppe. Okay. Ja. Og hvad med så med dem, hvor I fik fat i nogen, der faktisk var rigtige backpackers? Ja. Hvad sagde de? Jamen, altså, det var den største overraskelse, kan man sige, for os. Det var, at dem, vi fik fat i, hvilket også var trods alt var et begrænset antal, der var det faktisk størstedelen var fra Østeuropa og også fra tidligere Sovjet-lande. Og var egentlig alle sammen, det de havde til fælles, det var lidt, at de gjorde egentlig det her i forskellige grad lidt af nød. Altså det var ikke sådan, de var i hvert fald ikke, det godt var, de var privilegerede på grund af deres hudfarve, men de var i hvert fald ikke økonomisk privilegerede. Så der var nogen, der gjorde det, fordi de sagde, at hvis jeg skal nogensinde komme ud og rejse i mit liv og se noget andet i verden, end der, hvor jeg kommer fra, så er jeg nødt til at gøre det på den her måde. Det er den eneste mulighed, der er for mig. Det var, kan man sige, det var måske den bløde ende af spektret i forhold til at være i nød, men i den anden ende af spektret, jamen, der var der også folk, der var drevet på flugt på grund af krisen i Ukraine, som simpelthen ikke kunne vende hjem, og som ikke kunne få visum til europæiske lande, og så har de ligesom fundet det her, så er det sådan en måde, vi kan sådan drive rundt og vente på, ligesom, at vi på et tidspunkt kan vende hjem, og ligesom have gjort så det til deres livsstil, at de ligesom rejste rundt og så finansierede dem selv på den måde. Så hvilke lande, siger du, dem I talte med, de kom fra? Det var forskellige. Altså dem, vi talte med, kom alle sammen fra Østbloklande, som for eksempel Ukraine og Rusland. Og, ja, jeg tror faktisk, jeg kan ikke huske, hvad de øvrige lande var, men det var Østbloklandene. Okay. Og man kan sige, dem vi var i kontakt med, men som ikke gik med til et interview, der var også nogen, der var fra andre lande, altså der var også nogle par stykker fra USA, og, Men de var primært fra de østbloklande. Og det var jo meget overraskende, fordi det viste os jo i hvert fald, at altså, det kan jo sagtens være, at der er en sandhed i, at der er en gruppe, som er privilegeret, og som passer på den beskrivelse, som pressen ligesom lægger frem. Men vi blev egentlig ret overbevist om, at det ikke nødvendigvis er den største gruppe inden for det her, kan man sige, fænomen. Og på den måde, så er der en god sandsynlighed for, at mange af de mennesker, som optræder på de der billeder, der bliver lagt ud på sociale medier, og som bliver reproduceret i pressen og sådan noget, det er faktisk folk, som slet ikke har slet ikke er den situation, som de blev skyldt for at være i. Og det synes vi jo er lidt problematisk. Og der synes jeg, at vi har været glade for, at vores studie på en eller anden måde har været med til at give dem en stemme også. Ja, så det her, så denne her, de sad der alle sammen af ægte nød. Nej, det kommer an på, hvordan man definerer det, ikke? Altså man kan jo sige, du kan jo vælge at sige, at al rejseaktivitet, det er luksus. Og hvis du tager den, hvis du har den opfattelse, så er det jo ikke alle, der har gjort det andet. Hvis man ser, at det er, at man har mulighed for at komme ud og se andre steder i verden som en form for sådan menneskelig ret, eller hvad man skal kalde det, jamen så har de gjort det andet, fordi så er det jo det har jo været deres mulighed, eller i hvert fald nogen af dem, det har jo været deres mulighed for ligesom at gøre det. Og hvorfor er der så opstået det her, den her forestilling om dem? Altså, det lyder til, at det, I fandt ud af, var egentlig ret langt fra den forestilling, der er i medierne og på sociale medier, ikke mindst. Har du noget bud på, hvorfor der er opstået den store forskel? Jeg tror simpelthen, det er et provokerende billede for mange, altså på grund af, det vinklen i de der historier i medierne og sådan noget, har jo meget været sådan noget, altså det her, det er en form for rekolonisering, eller det her, det er en form for sådan orientalisme, hvor at de privilegerede hvide bruger Asien som deres en legeplads til at sælge, på en måde til at finde dem selv. Og når man så ser en hvid person, som man tænker nok er en middelklasse person, måske fra Danmark for eksempel, spørge lokale om penge, så kommer alle de der koncepter ligesom op. Og det har ligesom været udgangspunkt for alle de der artikler, og det gør jo så også, altså ruller den ligesom i medierne, ikke? Fordi det er jo også en god historie på en eller anden måde. Så det tror jeg har været en vigtig faktor, det der med, at det ligesom har reproduceret en fortid, man helst ikke så reproduceret. Og hvad med dig selv? Altså, du blev jo også klogere. Du havde jo egentlig den samme fordom. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, det synes jeg, det var da sådan tankevækkende. Altså, altså også bare alene det der med, at det ligesom, når man så begynder at gå tilbage og se, hvor opstår det her narrativ, ikke? Altså, så er det der med, at der ligesom er, altså, sociale medier har fået den der styrke, men der bliver lagt et billede op uden kontekst. Så er der nogen, der kommenterer på det, at det er nok nogle privilegerede eller andet. Og så kommer der kommentarer på det, ikke? Og så bliver der ligesom skabt en eller anden stemning eller en idé om, hvad det her fænomen er. Og så bliver det ligesom reproduceret af nogle sådan lidt pseudomedier, der også er sådan nogle internetmedier, som ligesom godt kan bruge en tråd på de sociale medier som et udgangspunkt for en artikel. Og når der så er nok af de artikler, der har været der, jamen, så lige pludselig bliver den faktisk samlet op af, hvad man ellers ville tænke, burde være lidt mere kritiske presse. Og så egentlig sådan set ret, reproduceret sådan rimelig eksakt. Og det er jo så tankevækkende, kan man sige. Ja. Men det, jeg egentlig hørte dig sige, det er, at den fordom, jeg sad med, det, altså med, at det er nogle dovne, hippieagtige typer, der ikke selv gider, der har brugt deres penge, og nu bare gerne vil videre. Den har I i hvert fald ikke fundet noget som helst bevis for, at skulle være rigtigt. Nej, men vi har heller ikke fundet noget bevis for, at den ikke er rigtig. Okay. Altså, vi kan ikke afvise, at det findes, men vi kan afvise, at det er ligesom en homogen gruppe af den type. Altså, det kan vi jo 100% sikkert afvise. Fordi vi har jo, kan man sige, gået ud og spurgt tilfældigt, eller fuldstændig brugt en tilfældig, kan man sige, en metode, hvor vi tilfældigt har udvalgt folk. Og derud, dem vi har kommet i kontakt med, der er det en stor del ikke været det. Check. Og det er i Hongkong? Det er i Hongkong, ja. Er det der problemet er størst? Eller? Nej, det ved jeg ikke. Altså, det kan vi ikke sige, men altså, det er jo et problem, der er i hele sådan set Sydøst- og Østasien. Altså, det er også kommet til Korea, og det har været meget også i Thailand, og det er ligesom... og der kan man sige, der, det kan jo være forskellige, det er sådan lidt forskellige problemstillinger, ikke? Fordi nogen tager måske til Hongkong, fordi at hvis du kommer for eksempel fra et østblokland, så er gennemsnitsindkomsten i Hongkong jo væsentligt højere, sådan set, end den er i mange af østbloklandene. Så de gør det måske med det motiv, at vi kan faktisk, her ved vi, vi kan tjene lidt flere penge, ikke? Der er også internetfora for de her backpackers, men som så kalder dem selv noget andet. En af vores i forskergruppen, han er russer og kan tale russisk, og han har været inde på, der er en masse fora for på russisk for sådan nogen, der kalder dem selv for, vi har oversat det til streeters, som rejser på den her måde, som har fora, hvor de hjælper hinanden med tips til, hvordan gør man det bedst, hvor kan man gøre det osv. Så bliver det jo sådan etableret på en eller anden måde, og det er måske også det, der har gjort, at det er et fænomen, man lige pludselig ser og blomster op igen. Fordi der har også været tidligere, har man jo haft tramps i 1800-tallet, der rejste fra sted til sted. Det var så måske mere nød for at arbejde. Og så har vi haft drifters, som du måske også lidt refererer til, med altså sådan omstrejfer, ikke? Så i 60'erne og 70'erne, som gjorde det måske mere, lidt mere med sådan en selvrealiseringsbagtanke. Og så kom backpacker-fænomenet jo i kølvandet på de der drifters, hvor det så blev meget mere sådan institutionaliseret, og meget mere sådan, der opstod en hel industri omkring de her backpackers, som stadigvæk selv synes, at, eller i hvert fald forsøger på at undgå det, der sådan er mainstream, og de steder, hvor alle andre kommer, men i virkeligheden undgår de det ved så bare at komme de samme steder, som alle andre backpackers kommer, ikke? Og der kan man sige, at det her backpacker-fænomen, det der måske er specielt ved det, jamen det er, at det er egentlig på en eller anden måde, der er, hvad skal man sige, det repræsenterer ligesom alle tre af de der, ikke? Altså der er nogen, der gør det af nød, der er no, fuldstændig, ikke? Altså der er måske nogen, der minder mere om en backpacker, og nogen minder mere om en drifter, hvor det er sådan lidt noget midt imellem. Og så er det sådan ligesom så genopstået på en eller anden måde. Men så blevet opfattet meget i lys af det, vi opfatter som backpacker nu, og derfor måske også modtaget lidt negativt. Men streeters kalder de sig selv. Det lyder også sejt. Ja. Det lyder i hvert fald sejere end backpacker. Ja. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du kom i studiet. Mathias Thun, turismeforsker og adjunkt på RUC, som har undersøgt det her fænomen, backpackers. Det var slet. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Nicoline Larsen. Kan man vise tegninger af incest og selvmord i en tegneserie for børn og unge? Det gør tegneserieskaberne Morten Dyr og Lars Hornemann i hvert fald i deres nye tegneserie Ivalu, som udkommer i morgen på forlaget Kobold. Og tegneserien den foregår i Grønland, hvor man følger et søskende par, hvor den ene søster bliver udsat for overgreb af sin far, og så følger man faktisk, og nu bliver jeg nødt til at spoile lidt, det er jeg ked af, at hun begår selvmord, og hendes søster finder hende. Og Lars Hornemann, det er dig, der har tegnet denne her tegneserie. Ja. Og du har jo så skulle forholde dig til, og hvordan du ville tegne en scene, hvor en far begår overgreb på sin datter. Ja. Og du viser det jo, og alligevel ikke helt. Kan du ikke fortælle, hvad gjorde du der overvejelse om, hvor grafisk man kan gå til værks? Altså, da jeg læste Mortens manuskript, der blev jeg selvfølgelig klar over, at det var sådan en scene, som jo også er en nøglig scene, så den skulle jo med på en eller anden måde. Jeg kunne ikke bare ignorere den og lade den stå i tekst. Så, så tænkte jeg videre, og så tænkte jeg, at jeg havde jo ikke lyst til hverken selv at tegne den, og jeg vil heller ikke selv som læser have lyst til at kigge på det. Så derfor tænkte jeg, at jeg måtte jo finde en anden måde at løse det på, for jeg synes som sagt, at scenen skulle med. I manuskriptet er der også en ulk, og en ulk, det er jo sådan en meget grim fisk, som også er med i bogen, og der fik jeg den idé, at faren kunne i og med, at de også, der er en scene, hvor vi ser, at de fanger den ulk der, eller de fanger i hvert fald noget nede i vandet, så tænkte jeg, at jeg kunne lave faren om til et monster, der også ligner en ulk, altså, og en alien, altså der lavede sådan et rigtigt grimt, slibrigt monster, der kommer ind af døren til hende. Og derudover så er en ulk også stribet, så jeg har lavet faren stribet på alle de billeder, hvor han er med, og også hvor han bare er far, som han ser ud. Så det var min overvejelse om det. Med hensyn til selvmordsscenen, der gjorde jeg mig også mange tanker, fordi det er et... jeg synes ikke, jeg var helt så berøringsangst, fordi at det er jo noget, at vi er vant til at se både i tv-serier og i film. Men jeg synes alligevel, at det her er lidt meget voldsomt, og jeg havde lavet flere skitser. Jeg havde også lavet nærbilleder, og jeg valgte til sidst, at det ikke skulle være nærbillede, men det skulle være det billede, som vores hovedperson ser. Så det er den afstand, som hun ser, for hun går heller ikke tæt på det, hun ser. Så selvom at det ikke er sådan, så grafisk, som det kunne være, så vil jeg sige, at jeg var alligevel overrasket over, hvor grafisk det var. Ja. Fordi faren bliver til den her ulk, men man ser så ulken og barnet i sådan en lidt altså, klam scene, ikke? Hvor man i hvert fald godt forstår, hvad der foregår. Og det samme med barnet, der her hænger. Altså, du ser jo hende, hele kroppen og et barn, der hænger i et ræb, ikke? Altså, ja. Jeg har ikke set det så voldsomt før. Nej, ikke en tegneserie. Nej, det gør, hvad det var det. Ja. Jeg er jo... Ja, altså, vi har selvfølgelig også haft det oppe til debat, men der er ikke nogen af os, der synes, at det ligesom gik over stregen, det her. Jeg klipper jo også væk, inden at man ser noget, men det er klart, at jeg går så tæt på, som jeg selv synes, at jeg havde lyst til at læse, uden at det blev sådan, så jeg følte, at jeg fik mast noget ind, som jeg ikke havde lyst til at se. Og Morten Dyr, det er dig, der har skrevet historien? Ja. Bestemt, hvad for nogle scener, der skulle med? Eller du har jo været med til at sige, at der skal være den her incest-scene, der skal være en selvmordsscene også, ikke? Jo, det kan man sige. Altså, det er jo i høj grad det, der er oplægget, men man kan sige, at det har været også spændende for mig at se, hvad Lars valgte ud. Og jeg synes, det har været en rigtig god løsning, det her med at forvandle faren til det her fiskemonster, fordi det i virkeligheden siger, det er jo, at hvis du er udsat for sådan et sexovergreb, så mister du din far og møder et monster. Så det er jo faktisk to tragedier i et hug der. Og gjorde du dig nogle tanker, hvilke tanker gjorde du dig i forhold til det her med, at publikum er børn og unge, og det her er jo nogle super tunge emner, og hvordan man gik til det på en måde, så børn og unge kunne holde til det, eller? Ja. Det har jeg selvfølgelig tænkt på, og problemet er jo, at hvis vi først træder ind i det rum, der hedder, at vi skal beskrive noget så grænseoverskridende som et seksuelt overgreb på et barn, så bliver vi jo nødt til at tage det til os og tage det alvorligt. Heldigvis synes jeg egentlig, vi har nogle læsere nu, som også er klar til det, tror jeg. Den her generation af børn, det er jo Greta-generationen, som egentlig kommer til os voksne og siger, vi gider ikke det her pjat. Vi vil godt se at handle på de ting, vi er bekymrede for. Så bogen kunne være håbefuld, men spørgsmålet er, om den så ville blive taget alvorligt. Det tror jeg faktisk ikke. Og gjorde I et eller andet, havde en brugerundersøgelse, eller havde nogle fagfolk indover, eller sådan, gjorde I et eller andet for sådan at sikre, at denne her bog levede op til de rigtige pædagogiske standarder på området, eller? Nej, vi laver ikke bøger per komité. Så den er lavet fra egen mavefornemmelse? Ja, det er den jo. Og derfor er vi jo ikke skråsikre. Det er en undersøgelse, det her jo også, ikke? Så vi ved jo ikke præcis, hvad aldersgruppe den kan ramme, uden at det bliver for meget. Selvfølgelig kan det blive for meget for nogle læsere. Men det er jo også grund til, at vi, tror jeg, holder af begge to arbejde i bogmediet. Det er jo et smallere medie, hvor man ikke skal nødvendigvis ramme alle på den rigtige måde, modsat måske en film, som skal ses af en million mennesker, før den løber rundt. I bøger kan man lave nogle andre ting, og der er vide grænser for, hvad man kan. Og netop fordi, at bogen jo er lavet på jeres mavefornemmelse i forhold til, hvad børn og unge kan holde til, så synes jeg, det var interessant at spørge en med forstand på det, om han synes, den levede op til, om han synes, at det her var for voldsomt, eller om det bare var mig, der sart. Derfor har jeg ringet til Kuno Sørensen, som er psykolog og Red Barnets ekspert i forhold til seksuelle overgreb mod børn. Og så spurgte jeg ham, om det her var for voldsomt for børn. Nej, det er det ikke. Altså for det første er det jo ikke særlig meget, der bliver vist. Jeg vil sige, det som man egentlig ser præcist er, at der er et menneske, der hænger. De andre ting omkring overgrebet viser jo ikke selve overgrebet, men viser frygten, følelserne, der er forbundet med overgrebet. Og det betyder, at et barn, der var udsat for overgreb, vil jo kunne spejle sig, mens nogen, der ikke har været udsat for overgreb, de vil tænke, det var da uhyggeligt, og det var da vemmeligt, og sådan, som man jo gør, når man ser en historie, der er fortalt med noget uhyggeligt, som man måske ikke selv har oplevet på egen krop. Men fordi min tanke var jo, om ikke man risikerer netop at retraumatisere, eller at genopleve det, når man netop ser det sådan grafisk. Jo, og det er jo egentlig også hensigten med, altså det hjælper jo ikke noget tit at hjælpe. Vi bliver nødt til at sætte ord på, sætte billeder, sætte følelser på, hvad er det, der er sket for dem, der bliver udsat for overgreb. Og det synes jeg, at den her tegneserie, den magter at netop genvække de følelser, der er forbundet med det. Og derfor er det også at spørge lidt til, jamen, i hvilken kontekst bliver den brugt, fordi den skulle jo gerne være en tegneserie, hvor der er en voksen omkring, hvor der, den bliver samlet op med en samtale om, fordi nogen bliver meget berørt af at se den billedfortælling her. Og den berørthed er jo åbningen til at fortælle om, hvad var det, der skete, og hvad er det, der skal til. Så du synes, børn skal læse den med en voksen? Det vil jeg absolut anbefale, ja. Og hvad hvis man læser den uden en voksen? Tikker, at man, som du siger, i en eller anden grad bliver retraumatiseret. Man får revet op i det gamle sår, men egentlig ikke har nogen, der kan hjælpe med at få renset såret og få det til at hele igen. Mm. Så det, jeg hører dig sige, er egentlig, at du synes, at denne her kan sagtens læses af børn, som har været udsat for, eller har på en eller anden måde har haft incest og selvmord inde på livet. Du anbefaler, at de gør det sammen med en voksen dog, for netop ikke at retraumatisere dem. Og så siger du, at det er fint, at det er grafisk, men det er godt, det ikke er mere grafisk. Er det korrekt? Ja, det er der ikke en detaljeudpensling, fordi det er der jo ikke. Den kritik, jeg kunne komme med af den, det er, at slutningen ikke indeholder håb, men at afslutningen på den er egentlig at gemme og lukke ned på det, der er sket. Der har vi forrørt sådan, at vi altid, når vi laver materialer og fortællinger, gerne vil have, at det slutter af med et håb, en mulighed for handling, en mulighed for, at der sker en bedring. På den måde slutter den her noget pessimistisk. Ja, så du havde hellere set en lidt mere håbefuld slutning? Ja, det havde jeg, fordi vi skal give børn håb også, selvom de har været ude i de værste oplevelser. Ja, det var Kuno Sørensen, som er psykolog og Red Barnets ekspert i forhold til seksuelle overgreb mod børn. Og han sagde jo, den løsning, I har fundet med ulken og den måde med selvmord og sådan noget, det bliver portrætteret på en fin måde, som både fungerer for de børn, der ikke har haft det herinde på livet, men også de børn, der må have været så uheldige og have været i forbindelse med incest og selvmord. Så det er jo dejligt. Men så siger han så slutningen, og du var også lidt inde på det allerede, Mundia, det her med, at pigen dør, og søsteren ligesom, der bliver i hvert fald sådan, jeg får fornemmelsen af, hun kan måske være den næste i rækken, ikke? Altså sådan, ikke super opløftende slutning. Det vil jeg gerne svare på. Det er jo klart, at der har en helt ret. Den har ikke det her håb i slutningen. Og jeg kan godt forstå, når han snakker ud fra et perspektiv af, at han er altså en person, der skal forholde sig professionelt til børn, der har oplevet de her opgreb, og har søgt hjælp. Problemet er, at virkeligheden er jo, at de ikke søger hjælp, dem der er udsat for de her overgreb. Det er den diskussion, vi gerne vil rejse. Så derfor viser vi en pige, som han siger, lukker ned for sine egne følelser og ikke søger hjælp, fordi det er det, der sker. UNICEF har kigget på 30 lande, og kigget på børn, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, og så er det nået frem til, at kun 1% af dem søger professionel hjælp. Det er jo helt grotesk. Så derfor så kan man sige, at vores tema ligger bare der. Det er nok, som han også er inde på, det er ikke nødvendigvis en bog, der kan gives til alle ofrene, måske nogle af dem, men det er i høj grad en bog, der måske søger lidt bredere ud, og vil starte en diskussion om den her tavshed, og det her med, at vi skal forstå, også udomkring, at ofrene ikke selv søger hjælp. Og det her, han siger med, at vi skal give børn håb, og I så ikke giver børn håb. Altså, hvad skal I ikke det? Jo, altså, i hans perspektiv vil jeg give ham ret. Igen, det arbejde, han beskæftiger sig med, og så videre. Men vi historiefortæller, og altså, den klassiske tragedie, som jo findes og går langt tilbage, den giver altså ikke håb. Det er ikke det, der er meningen, og vi har skrevet en tragedie. Så vi er ude i, at der kan ligesom være to ærner med en bog. Det kan både være en eller anden pædagogisk pointe for at hjælpe nogle børn, og så kan der være bare en fortælling på fortællingens præmisser, hvor det bare handler om, at det skal være den mest rigtige. Ja, selvfølgelig. Man følger materialet der, hvor det vil hen. Og der er nogle historier, der giver håb, og der er andre, der vækker vrede. Og det kan jo være, at det er det, vi gør. Det vil vi jo se, når vi viser den ude i klasser og så videre. Så den er ikke lavet for med det primære formål, at nogle børn, der har været udsat for incest og selvmord, skal kunne læse den og få tro på, at det hele nok skal gå? Jeg tror, den kan bruges til nogle af de her børn. Men der er vi mere inde i det, som Kuno siger, at den kan spejle dem. Og så er det rigtigt, at så skal de ikke læse den alene. Og I har jo lavet en anden tegneserie også, Zenobia, hvor man følger en lille migrantpige over havet, i hvert fald, hvor hun drukner og dør. Altså, hvad er det med jer? Og så slår børn ihjel i jeres tegneserie. Ja, altså, jeg tror ikke, det er noget, vi sådan har besluttet, eller Morten har besluttet, at historierne skal være sådan. Men altså, angående Zenobia hedder vi jo faktisk først en anden slutning, som faktisk indholdt håb. Men altså, vi synes ikke, den var helt realistisk. Var det ikke rigtigt, Morten? Jo, lige præcis. Altså, både i Zenobia havde vi jo en helt anden slutning, som vi arbejdede længe med, også på skitseplan, hvor du lavede et forløb. Og jeg har selvfølgelig også haft en håbfuld slutning, for det er jo der, jeg starter med Ivalu. Men jeg vil sige, med Zenobia netop, når vi er ude i klasserne, og jeg har været ude og holdt foredrag, for eksempel for 5. klasser, så hører jeg også børn, der, jeg spørger jo så åbent, hvad synes I egentlig om den her slutning? Og jeg synes, der er flere af dem, der angiver det her med, jamen det er okay, at hun dør, fordi hvordan skal vi ellers tage det alvorligt, at krig er slemt. Ja, som du var inde på før med, at børn gennemskuer, at det er utroværdigt, hvis man prøver at pragte dem en eller anden lykkelig slutning på. Ja, for det lukker jo netop diskussionen om, hvad der findes af fænomener i den her verden. Så Kunos formaning om, at man skal give børn håb, den er ikke helt enig i. Jo, altså de børn, han snakker om, skal vi da give håb. Det er klart, men vi har nok skrevet bogen til... Det billede, jeg har af, hvordan bogen bliver brugt, er for eksempel i en skoleklasse. Skulle der så sidde et barn i den skoleklasse og være et offer for seksuel vold, og man så opdager det i arbejdet med bogen, så er det selvfølgelig en meget svær situation. Men hellere det, end det aldrig bliver opdaget. Jamen klart. Den her bog, Ivalu, den udkommer som sagt i morgen på forlaget Kobolt. Det er jer to, der har lavet den. Morten Dyr, du har skrevet historien. Lars Hornemann, du har tegnet den. Mange tak, fordi at I ville komme i studiet og snakke om den. Tak. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself. I read a self-help book. Now I've gone too far. Too far gone. Unrecognizable. Frightened of the message light on the phone. On the bedside table. Where is Gilligan's Island? Where do germs come from? Don't open the curtains, I'm allergic to sun. Room 29, I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself. Venue for a nervous breakdown, a front row seat for a psychic shakedown. I just had to laugh, got so screwed up. Is there anything sadder than a hotel room that hasn't been fucked in? I'd like to get a piece of that, but I need an introduction. I read an actress used to party in this place and do drugs off the piano. If I lick, will it still taste? A lifetime of spectating leaves you impotent, unable to join in without a frame of reference, watching the playback after the event. 29, I heard them say, is the only place to stay. Room 29 is where I'll face myself alone. Ollie has never grown here, though someone once tried, but it died almost immediately. The climate was too dry. Yeah. This whole place is built on a lie. But what a lie. The kind of lie that has the entire Western world agog. Cause no one ever got turned on by the whole Earth catalogue. Unhealthy. Unfair. And extremely entertaining. Room 29 is where I'll face myself alone. I går kom det frem, at Niklas Bentner vender tilbage til FC København efter 15 år i udlandet. Og nyheden den har fået mange til at klaske sig på lårene af grin, og det har også fået en hel del hundlige kommentarer i medierne, fordi Bentner ikke har været ret god de seneste år, og fordi han jo også efterhånden er blevet mere kendt for at bolle taxa og køre mod ens retning på Gammel Strand og slå en taxachauffør ned, end at score flotte mål. Men nu giver vi Niklas Bentner lidt oprejsning, for med mig i studiet har jeg Günay Özkan, som spillede på hold med Bentner, sidst han spillede i København, nemlig på FC Københavns ungdomshold, KB. Det er rigtigt. Günay, var Niklas Bentner god, dengang du spillede med ham? Det var han. Det kan jeg sige 100%. Han var den bedste. Og jeg kan huske, jeg starter i KB som 11-årig, og kommer ind i det der omklædningsrum, og der er Bentner allerede en, man taler om. Altså på det tidspunkt. Så snakken går allerede, og han er sådan en, jeg ved ikke, om man kan sige en legende allerede som ungdomsspiller, men alle ved, hvem Niklas Bentner er. Og så allerede før jeg havde mødt ham og spillet med ham som 11-12-årig, så var han sådan en, som folk talte om. Ja. Hvad sagde man om ham? Jamen, man godt gik og fortalte historier om, hvad han sagde, og hvad han havde gjort, og hvilke sjove ting han havde sagt, og hvor god han var, osv. Du ved, hvordan det er, når folk er populære, så, altså, så alt ting, de siger, det er jo sjovt, og nogle ting, man fortæller videre, osv. Så sådan var det også med ham. Så jeg kan huske, jeg kommer ind i det der omklædningsrum, og det er jo et helt nyt hold, og begynder at skifte klæder om, og så kan jeg høre nogle spillere, der sidder på den anden side, jeg kender dem jo ikke, begynder at tale om Niklas Bentner, hvad han har sagt og hvad han har gjort. Og så prøver jeg at høre og lytte efter, hvad er det egentlig, de siger. Og så er der en, der siger til den anden, kan du huske dengang Niklas Bentner sagde, at han ville spille forward, men så kom han til at sige, jeg vil gerne være forret. Og det var sådan nogle ting, som, altså sådan nogle helt latterlige ting, men det er bare for at sige, at man talte allerede med ham, eller om ham dengang. Og så, så du hører om ham først? Sådan lyden af nogle jungletrommer. Mm. Og så møder du ham. Og hvordan lever han så? Er han så vild, da du ser ham spille fodbold første gang? Men jeg kan huske, da jeg ser ham, jeg starter ikke med at spille på hold med ham, fordi der er sådan et system, der hedder, først er man andenårs, eller så er man førsteårs fodboldspiller, og så er man andenårs. Det vil sige, at man skifter med at spille med dem, der er yngre end sig selv, og dem, der er ældre af sig selv hver andet år. Men da jeg endelig spiller på hold med ham, så kan jeg huske, at jeg ser ham, og han står der på fodboldbanen med helt nye fodboldstøvler og det nyeste tøj fra Sportsmaster. Og så tænker jeg, at det ligner bare en helt almindelig KB-spiller, sådan en Frederiksberg-dreng. Og typisk dem, der havde de flotteste, fedeste fodboldstøvler, det var også dem, der viste sig at være de dårligste, faktisk. Men sådan var det ikke med Bentner. Han var sindssygt til fodbold. Han var virkelig god. Ja. Hvad er sådan det mest legendariske, du har set ham gøre? Altså selv med dine egne øjne? Jeg kan huske, da det virkelig gik op for mig, hvor god han var, der var det på et tidspunkt, hvor jeg tror, vi var 12-13 år, og det var før, der var noget, der hed akademier i Danmark. Det er der så kommet nu. Alle klubber har et ungdomsakademi og så videre. Men det var der ikke dengang. Og KB havde hyret nogle trænere ind udefra til at komme ind og lære os nogle tekniske øvelser. Og i en fodboldspillers uddannelse, bare for at gøre det en kort historie lang, så fra du er 5 år, til du kommer ind i klubben, og til du er 18-19 år og underskriver en kontrakt som professionel fodboldspiller, så er der en masse ting, du skal lære i en bestemt rækkefølge. Det første, du lærer, det er selvfølgelig at lave en indersideaflevering til din mand, så den sidder lige i fødderne på ham i skabet hver eneste gang. 10 ud af 10 gange. Og det brugte man lang tid på, især i KB, altså der, indtil solen gik ned. Når man så har lært det, så kommer der en periode, hvor man lærer nogle lidt mere svære tekniske ting. Og det var på det her tidspunkt, så havde klubben hyret nogle trænere udefra ind. Jeg kan huske, det var en fyr, der hed Danik Olsen. Virkelig dygtig, fodboldklog træner, som kom ind. Han skulle lære sig at hætte til en bold. Og nu så mener jeg ikke bare hætte til en bold, altså sådan et hovedstød. Så mener jeg virkelig, altså hvordan en fodboldspiller hætter til en bold. Og der er mange ting i det, altså, som man ikke lige tænker over. Altså for eksempel, inden du springer op i luften, hvor langt skal dit tilløb være? Hvor langt skal du ned i knæ? Laver du et fodsafsæt, eller laver du et tofodsafsæt? Det er to forskellige hovedstød. Hvor skal dine arme være? Hvordan laver du forspænding i kroppen, sådan så du svæver længere tid i luften end din modspiller? Sådan så når han falder ned igen, så svæver du stadig op i luften. Hvordan udløser du forspænding, så du har kraft i nakken til at hætte bolden ind? Alle de der ting, det kom ham her, Danik Olsen, og skulle lære os. Og så kan jeg huske, at han instruerede os, og vi prøvede, og det var altså fucking svært. Når man står der i voksealderen 11-12 år, og prøver det, altså det var svært. Men så kan jeg huske, at vi kiggede til venstre, og der stod Niklas Bender med bolden, så kastede han den op i luften, og tog et lille tilløb, og så sprang han op i luften som en altså fucking svane, og hættede bolden overlægger ind, og så landede han, og videre, som om det var ingenting. Det kan jeg huske, at ham træneren, han, altså, det var som om, altså, hans øjne skulle falde ud af hovedet på ham. Og fra den dag af, så hver gang, hvis der var en, der ikke vidste, hvordan man hættede til en bold, eller havde problemer med det, så var det altid, Niklas, kom lige herover og vis ham. Det kan jeg huske. Og tænkte man allerede dengang, ham der, han bliver til noget sygt? Ja, det gjorde man. Altså, al den måde, folk opførte sig over på ham fra, og ja, det vidste man. Altså, han var den bedste, der er der ikke nogen tvivl om. Og hvordan var, altså nu har der været super meget skandale om ham de sidste mange år, ikke? Hvordan var han sådan som menneske dengang? Var der også masser af drama, hvorind han kom? Faktisk ikke. Altså, jeg husker ham som en sød fyr, stille og rolig. Så alle de der skandaler og sådan noget, som man forbinder med ham i dag, det er ikke noget, jeg kan genkende fra dengang i hvert fald. Overhovedet ikke. Altså, flink fyr, god til fodbold. Ja. Efter I to, I spillede sammen, så skiftede Bentner jo til Arsenal i England, og hans karriere, den var ret lovende, og der kom også, han kom på landsholdet og scorede en masse mål. Men de seneste 5-6 år, så hans karriere jo gået lidt i stå. Så hvad tænker du? Tror du, han bliver sådan en gevinst for FCK? Ja, det tror jeg. Altså, jeg er helt sikker på, at Niklas Bentner, han er den bedste på det hold, når han kommer ind. Altså, det er ikke det er 100% sikker på. Jeg ved ikke, om han spiller som, kommer til at spille som den bedste, men jeg ved, han er den bedste. Hmm. Kan du uddybe det? Altså, der er mange spillere, som har det i sig, men det kommer bare ikke ud. Og så er der nogle spillere, som måske ikke er så gode, talentfulde, men de præsterer godt til hver kamp. Jeg tror, han kommer til at blive til en gevinst for FCK, det tror jeg. Også fordi det er ligesom om, han vender hjem nu, ikke? Og det er hans by, og han har alt her. Jeg tror, han får en lang, ekstra lang snor her i København, end han vil gøre andre steder. Ja. Er det noget med, at du har set ham lave et rimelig sindssygt saksesparksmål? Ja, hvordan vidste du det? Det var en fornemmelse, jeg havde. Okay. Vil du fortælle om det? Ja, jeg tror, at dem, der har spillet ungdomsfodbold med Bentner, hvis der er noget, de skal hive frem fra den tid, så er det det. Og hvis jeg lige skal sætte scenen, så er det, at der er Danmarksmesterskab i fodbold for U14. Dengang hed det bare drenge, men i dag hedder det U14, U15 og så videre. Og det bliver afholdt i Randers. Og på det tidspunkt, så var der tre hold, som var favoritter til at vinde Danmarksmesterskabet. Det var Brøndby, de havde en, der hed Mike Jensen. Så var der også KB, vi havde Bentner. Og så var det Hvidovre, faktisk. De havde ikke sådan store profiler, men de havde en god træner, der hed Thomas Frank. Han var ungdomstræner dengang. Og jeg kan huske, før DM, det blev afholdt over en weekend, så havde vi tabt en kamp, hvor vi blev flækket fuldstændig af Hvidovre. 5-1 eller 5-0 eller sådan noget. Det var vi ikke vant til. Altså at tabe. Vi var KB, og vi vandt altid. Men at tabe, og så at tabe 5-0. Så det var fuldstændig chok. Og så kommer vi der til DM, og vi kommer til knockout-fasen, og alle hold, vi skal møde, så er det Hvidovre fucking igen, som vi lige har tabt til 5-0. Og så kan jeg huske, vi får sådan en pep-talk af vores træner inden kampen om i KB, i FCK, altså, vis hvem I er. I kan ikke lade ydmyge igen. Det er tid til revanche og sådan videre. Og blodet, det steg bare. Jeg kunne mærke det på mig selv i hvert fald. Blodet, det steg bare op i hovedet, og man fik den der sult og sådan blodtørste, ikke? Nu skal man virkelig ud og vise dem. Og hvad skete der, da kampen startede? Vi blev fuldstændig kørt på røv og albuer af Hvidovre igen. Og altså, det gik virkelig dårligt til at starte med, at de scorede igen hurtigt til 1-0. Og vi var presset hele kampen. Men, og nu kommer jeg til det, jeg vil frem til, på et tidspunkt i kampen, så bliver der spillet en høj bold op i luften fra forsvaret ind til midtercirklen fra KB. Der står Niklas Bender. Han tæmmer bolden med brystet, så bolden ryger op igen i luften. Da bolden er allerhøjst i luften, så kaster Niklas Bender sig bagover og laver et saksespark, og bolden ryger helt op i krydset. Og det er det sygeste mål, jeg nogensinde har set, tror jeg, i hvert fald i ungdomsfodbold. Jeg tror også, det er det bedste mål, Niklas Bender nogensinde har lavet. Men der er ikke, altså, du kan ikke gå ind og se det på YouTube, eller du kan ikke... Det er kun, hvis du var der den dag i Randers og så det der mål, så... altså, enten så du det, eller så du det ikke. Jamen, det er vanvittigt. Du er en, der... Du har set Niklas Bendtners bedste mål nogensinde, som en af de ganske få mennesker. Ja. Altså, hvis man har set det der mål, som Zlatan Ibrahimovic har lavet mod England, sådan et saksespark langt udefra, det er den kaliber, vi taler. Forskellen bare, han var 14 år, eller 13-14 år dengang, ikke? Det var et rigtig godt mål. Og Gynæ, nu fik jeg jo måske ikke lige... jeg sagde bare, at du hed Gynæ Øskan. Og det kan godt være, at nogen nu sidder og tænker, hvad er det for et hold, Gynæ egentlig spiller for? Altså, hvor, fordi... Men du er jo ikke fodboldspiller. Nå, nej. Jeg fik en alvorlig knæskade som 18-årig, så måtte jeg stoppe, som så mange andre. Men, ja. Nu er du her på radioen. Nu er jeg på radioen. Arbejder på Radio 24/7, ja. Så. Tror du, Niklas Bendtner vil... hilse på dig, hvis du mødte ham på gaden? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at der er så mange, der vil hilse på Bender, men altså... Så det, altså, det er længe siden, jeg har set det? Det er lang tid siden, ja, ja. Ja. Vi spiller på hold sammen, men... så det er også lang tid siden, når I spørger mig, om hvad jeg kan huske fra dengang, ikke? Så graver jeg tilbage. Men altså, det der mål i Randers, og den der måde, han hættede til bolden på, altså, det er noget virkelig... Det er også en ting, det der, når man ser fodboldspillere i dag... Når man ser en fodboldkamp i fjernsyn, så er der mange, som ikke kan finde ud af at hætte til bolden, faktisk. Altså, det ligner nærmest, at de dukker sig eller er bange for bolden, fordi den ryger mod hovedet, så det er sådan en naturlig refleks. Men Niklas Bendtner, hvis der er noget, han kan finde ud af, så er det at hætte til en bold. Stadig i dag, hvis man ser ham spille. Så noget af det, han er allerbedst til, det er at hætte til en bold. Og det stammer fra den gang. Og nu vender han tilbage. Ja. Og du har ikke... Du har ikke mistet noget for ham. Du er stadig. Det ved jeg ikke. Hvad skal jeg miste for ham? Altså, han er god til fodbold, jo. Så... Om du ved, der har bare været så mange. Det med at bolle en taxa og sådan noget. Det kunne godt være, du havde sagt. Han har tabt den. Men nej. Ikke rigtigt. Altså... Det er smukt. Det, som jeg kan huske ham, så var han en fin fyr, så der er ikke noget der. Det er dejligt. Gynæ Øskan, kollega her på Radio 24/7, og tidligere kollega med Niklas Bendtner. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet og fortælle om jeres tid sammen. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og nu er der lige lidt udskiftning her i studiet. Kommer mennesker ind. Fordi nu skal der være noget live kroki i radioen. Det skal der nemlig. Som alle jo ved, så egner kroki sig allerbedst til radio. Så det er underligt, der ikke er mere af det. Nu skal det i hvert fald ske. Mm. Ja, og dem, der er kommet ind i studiet, skal jeg måske lige sige, det er Morten Burian. Du er instruktør på en ny forestilling på teateret Sort Hvid, der hedder Hvid tegner sort model. Nemlig. Så er det Karin Bang Heinemeier, ja, som er ved at klæde sig af, ja, som er skuespiller. Og i dag krokimodel, mm-hmm, og også krokimodel i stykket. Og så er det Mohammed Ali Osman, som er skuespiller, og også kroki-model i stykket, men i dag kroki-tegner. Ja, yeah. Og så kan det være, at jeg hjælper til lidt her senere. Spændende. Og være lidt sultdej. Jeg kan i hvert fald fortælle, at alle kameraer er slukket, så det her det er kun for mig. Jeg åbner lige en kulpakke, hvis man kan høre det larmer lidt. Fordi at... der er den her nye forestilling på Sort Hvid. Kan vi jo lige snakke om, mens folk gør klar til kroki. Nemlig, mens de smider tøjet, ja. Præcis, som du er instruktør på, Morten Burian. Mm. Hvid tegner sort model. Hvad går det ud på? Altså, titlen siger jo meget, men hvad mere kan du tilføje? Ja, men vi inviterer jo publikum til at tegne kroki sammen med de to skuespillere. En hvid kvinde og en sort mand. Og de skiftes så til at tage tøjet af og lade sig tegne. Og til at tegne hinanden. Og publikum, de kan jo så tegne med. Altså publikum får hver deres lille blok og papir. Lige præcis. De får deres tegneting og sidder så rundt om scenen, ligesom man gør i et krokistudie. Og altså det, der synes vi er fantastisk med krokien, det er jo den det er jo det her sådan halvoffentlige rum, hvor en model tager tøjet af og stiller sig op og lader sig tegne, og alle mulige fremmede mennesker kan så tegne det her nøgne, den her nøgne krop, og det er virkelig sådan en måde, hvor kroppen bliver fremkaldt sådan rigtig hårdt på. Og det, man får øje på, når Karin tager tøjet af, det er, synes jeg, først og fremmest, at hun er en hvid kvinde. Og når Mohammed tager tøjet af, så får man øje på en sort mand. Og det bruger vi så som sådan afsæt for, at de fortæller om deres egne oplevelser med, altså om køn og race. Så de fortæller altså om at være, ja, at skulle blive mødt på den måde, de nu bliver mødt på. Og det er så op i det her spændingsfelt med, at de står nøgne foran os, og at vi kan alle sammen forsøge at lave skitser af de to modeller. Og jeg kan lige give en update på, hvad der sker i studiet. Karin, hun har smidt tøjet og står nu nøgen og er på sin anden position allerede. Og Mohammed tegner derudaf. Mohammed, jeg ved godt, det er meget at bede om og multitasking og sådan noget, ikke? Mm. Men du er ved at tegne en nøgen hvid kvinde. Ja, det er. Hvad er det, du... Altså, tænker du, her står en nøgen hvid kvinde? Altså, man kommer ret hurtigt over det, tror jeg. Det er kun i starten, især hvis man ikke er vant til kroppe eller nøgenhed, så kan det godt blive lidt angstprovokerende eller udfordrende. Men det forsvinder. Og jeg har selv prøvet det, for ligesom at vende mig til at være okay med det her. Og fundet ud af, at det tit er mig, der er problemet. Altså, jeg kommer tit med nogle forundtagede holdninger til kroppe, som slet ikke er i rummet til at starte med. Og det, hvad kunne det være, for eksempel, for nogle? Jamen, altså, vi er jo alle sammen programmeret med alt muligt. Så hos kvinder, altså, så har jeg sgu kæmpe med at lægge alt sex væk. Altså, der er noget med, og det, jeg ved, det lyder helt dumt, fordi jeg er vant til at være nøgne, men for mig var det sgu ret vildt, og jeg er ikke vant til at se folk nøgne, med mindre jeg vil noget med dem. Nej. Så pludselig at se en på scenen var meget vildt, og man bliver meget selvbevidst, ikke? Og så finder man ud af, nå gud, det handler ikke om mig. Og så slapper man lidt af og kan være i det, og det er jo lidt mærkeligt. Jeg er 32, at det tager så lang tid, for eksempel. Så. Men du er så også nogle gange selv i den anden rolle, hvor du så er den nøgne krop, ikke? Jo. Det har jeg også prøvet. Lånt min krop ud til at være kroki-model for også at øve mig. Men hvad hedder det? Og der har jeg også måttet finde ud af, at det er langt til siden, at jeg har betragtet min egen krop på en ikke-seksuel måde. Altså, det da jeg var teenager, tror jeg. Det er helt mærkeligt. Altså, når nøgenhed har været forbundet med sex. Og det var mærkeligt at opdage. For det første var det ikke sådan, at folk så en. Så tænkte jeg, nå gud, hvad fanden ser de så? Så blev man også selvbevidst. Jamen, hvad følte du, når du så stod der? Altså nøgen første gang, masser af mennesker, der kigger på din krop. Jeg følte mig meget nøgen. Jeg prøvede at gemme mig. Altså, hvad er det, man siger med Adam og Eva? At det første, de gjorde, da de blev selvbevidste, var ligesom at gemme sig. De fandt ud af, hvor sårbare de var. Det er sådan lidt lignende følelse. Men det har virkelig været meget frigørende for mig i hvert fald. Og heldigt, kan man sige, når vi nu skal gøre det på en scene. Ja, det skal jo om nogle dage. Ja. Så er det rigtig mange mennesker, der skal sidde og kigge. Ja, men det, der er også fedt, det er, på en eller anden måde, så bliver kroppen også nulstillet, synes jeg. Altså, at det er ligesom en frisk tavle. Så det er ret vildt at opleve. Især hvis man er vant til, at der er alle mulige historier, der er hægtet på ens krop, og både fra sig selv, men også fra omverdenen og sådan noget, så er det meget dejligt at komme ind i et rum, hvor man starter friskt, og så er det selvfølgelig det, vi leger med i forestillingen. Vi låner noget af det der, som det kukirum kan, og så bygger vi på det. Også bare for at tage det væk fra det politiske arena, som vi hele tiden diskuterer de her emner ud fra, altså identitetspolitik. Det er så ladet, altså man kan jo ikke trække vejret i det. Så hvad sker der, hvis man taler om de samme ting i et kunstnerisk rum, et kukirum, et sansligt rum? Det har åbnet nogle helt andre døre. Ja, men jeg tænker, vi skal helt klart også ind på det her identitetspolitik. Men jeg synes, det er Karin. Du, vil du komme op til mikrofonen? Ja. Det vil jeg. Så tager jeg lige tøjet af, Karin. Ja. Så skal jeg lige putte mig. Dejligt. Karin får en morgenkop på. Sådan. Og lige for vi har ikke skruet, vi har ikke indstillet temperaturen efter, at folk skulle være nøgne i studiet. Det er jo heldigvis ikke så lang tid. Nej, præcis. Så Karin, du stod nøgen lige før. Ja. Hvid kvindekrop. Mm. Hvordan føles det? Altså, det er jo selvfølgelig lidt sjovt i et radiostudie, vil jeg sige. Men jeg har det egentlig sådan, når vi laver det på scenen, så er det, så er det jo meget i den kontekst af et kroki-studie. Og jeg har selv tegnet meget kroki. Så det er sjovt, jeg bliver jo meget mødt med folk, der siger, skal vi have nøgne? Og på den måde, så har jeg faktisk en meget lavpraktisk forhold til, fordi kroppen bliver jo enormt hurtigt, når man betragter den på den måde, hvor man tegner og hvor man undersøger, så bliver den jo en arm og et ben og en mave og et køn og nogle buler og nogle indsnævringer og nogle skygger og nogle muskler. Så det bliver egentlig meget, ja, en krop, man ser på. Og nu er Mohammed klar, så hvis du måske vil tegne ham. Det vil jeg. Og ja, du kan stille dig der. Mm-hmm. Mohammed står klar på en lille taburet, klar til at blive tegnet. Kan du så måske, mens du tegner, lige prøve at sige, altså hvordan ser du kroppen anderledes nu, hvor du altså har et formål med at se på den, eller hvad man skal sige? Altså, så ser jeg jo meget, hvordan går linjerne, hvor stor er hans hoved i forhold til hans arm. Den her hånd, den går ud imod mig, og Karin, vil du lige vippe mikrofonen lidt ned mod din mund? Oh, jeg er ikke lige så høj. Sådan der. Perfekt. Sådan der. Hans torso er drejet, og på den måde så ser man jo pludselig bare kroppen i aktion. I forhold til, hvis man, hvis nu Mohammed og jeg mødtes i svømmehallen og tænkte, skal vi lige kramme hinanden, eller hvordan er det nu lige to kolleger, der står halvnøgne der, så er det en anden situation. Så det er også det, der er så magisk ved mange af de her diskussioner om, hvad vi kalder hinanden og hvad vi gør ved hinanden, det er, at det betyder enormt meget, hvilken kontekst det er i. Ja, og nu hedder stykket jo Hvid tegner sort, og handler om race og køn. Mm. Altså, hvad betyder det for dig, at Mohammed er sort i den her kontekst? Altså, man kan sige, i selve tegnekonteksten, der betyder det jo bare, at det er en krop med en mørkere hud end min, jeg kigger på. Og så er vi jo kommet til, og det er også det, forestillingen handler om, i vores prøverum, der snakker vi jo enormt meget om de forskelle, der er på, hvordan Mohammed bliver mødt i verden og oplever verden, og de forskelle i forhold til, hvordan jeg oplever verden, og hvordan Morten oplever verden. Og det har jo både noget med køn og farve, og vi er jo også flere kvinder i rummet, og der kan jeg jo også godt høre, at min oplevelse af at være kvinde er jo ikke den samme som Astrid's eller Katinkas, og det er jo så noget er jo den gruppe, vi tilhører, og noget er det individ, vi nu engang er. Jeg skal måske lige indskyde, at Astrid og Katinka er nogen, der er med til at hjælpe med at lave forestillingen. De er ikke på scenen. Nej. Men altså jeg troede, det var metafor for tilfældigt. Ja, det er en dramatur og en instruktørassistent, men det som Karin taler om, er jo lige præcis det der noget, som fylder i vores, i vores prøverum, og som også er med i forestillingen. Det er jo, at vi deler nogle, i virkeligheden, historier om, hvordan man bliver mødt i verden, og hvad er det for nogle ting, man særligt skal forholde sig til, hvis man ser ud som Mohammed. Som når Mohammed fortæller, nu kan du jo selv komme og fortælle senere, Mohammed, men så, så er det i hvert fald noget af det, der det gør ved mig, det er jo lige pludselig, hold da op, han bliver mødt på nogle andre måder, end jeg gør. Nu er jeg, kan jeg sige til lytterne, en hvid mand i 40'erne. En god servicemeddelelse. Ja. Og på samme måde med Karin og hendes køn, og det der med at være kvinde, altså, og det man kan sige som sådan en hvid heteroseksuel mand her som mig, så opdager jeg jo, selvom det ved jeg jo godt, men så opdager jeg også, at jeg har også et køn, og jeg har også en farve. Og det er måske noget, som, selvom det lyder mærkeligt, at det har jeg ikke tænkt så meget over. Ja, fordi altså man kan sige, at de her to kroppe er jo, jeg ved ikke, om de er specielt udvalgt, men de er i hvert fald repræsentanter for politiske kroppe. Altså kroppe, som på en eller anden måde er genstand for folks fordomme og stereotyper, henholdsvis en kvindekrop og en sort mand. Mm. Altså, hvad er det, du synes i det møde? Altså, hvad er det, der kan spejle hinanden i det møde? Jamen altså, jeg synes jo, der er mange ting, der kan spejle sig. Altså, det så kan de jo dele deres erfaringer, ikke? Og så, på en måde, så kan man jo sige, at den, der ikke er til stede i det der, det er jo så mig, selvom jeg sidder udenfor. Men altså, så den hvide mand er der ikke. Og det er måske også noget af det, man får fremkaldt i denne her forestilling. Og så synes jeg bare, at det er jo interessant, at nogen, der hele tiden skal forholde sig til nogle bestemte identitetskategorier, altså inden de måske bliver set som skuespillere, eller mor, eller advokat, eller hvad ved jeg, så bliver man sådan aflæst sådan kønnet som kvinde og som en farvet person, som Mohammed. Mohammed, kan du genkende det? Altså, at din krop først og fremmest bliver, at din krop bliver mødt med nogle bestemte fordomme og stereotyper? Undskyld. Det er bare i orden. Mohammed har fået en badkop på nu og kommet hen til mikrofonen. Det er det, der sker. Kan du genkende det her, som Morten var inde på, med at han siger det her med, at nogle menneskers kroppe ligesom bare er genstand for, hvad end man ved det eller ej, andre folks blikke og dermed også forventninger og fordomme og sådan noget. Kan du genkende det? Ja, meget. På godt og ondt, vil jeg sige. En af de første replikker i forestillingen er, at kan du huske det, Morten? Det var, jeg gider egentlig ikke at tale om min hudfarve. Så at sådan, jeg har det meste af tiden. At det er spændende for alle andre end mig selv. Fordi jeg, altså, min karakter her, ikke føler, at jeg kan bruge det til noget praktisk. Ikke? Altså, jeg kan ikke tage det med ned i banken. Eller, en karakter, der ikke forstår, hvorfor det er så specielt. Men på samme tid også mærker en forventning om, at man skal være okay med at låne den ud på en politisk måde hele tiden. Ikke? Hvor drænende det kan være i virkeligheden. Hvordan låner man den ud på en politisk måde? Jamen altså, så i disse tider i hvert fald, ikke? At der den sorte krop er så blevet så lavet, synes jeg. Så du kan nærmest ikke komme til for, altså, jeg føler i hvert fald ikke, jeg kan komme til. Det er noget af det, der frustrerer mig allermest. Jeg vil gerne forholde mig til den, tage stilling til den, uden at skulle tage stilling til andres holdninger hele tiden. Jeg vil gerne mærke den, jeg vil gerne sanse den, jeg vil gerne lære den i forhold til andres kroppe. Og politik er nok det sidste, jeg tænker på, når det handler om mit forhold til min krop. Men når jeg så går ud i offentlig rum, så ændrer det sig jo selvfølgelig. Så ved jeg jo godt, at jeg bliver betragtet, og hvilke kategorier, jeg kan komme i under. Altså, jeg forsøger for alt i verden at undgå poser. Undgå hvad? Altså, poser for eksempel. Plastikposer. Ja. Ikke? Hvis du lige en flaskesamler, det gider man ikke. Eller hvis du har en historie, og det er der mange, der har i det her land, altså vant til at blive portrætteret som enten kriminel eller religiøs ekstremist, eller tigger i alle dens arter, ikke? Så det er klart, at du bliver meget bevidst, ikke? Jeg skulle ikke have sådan en prejsler skrevet en hel bog om det. Brun mands byrde og sådan noget. Men ja, så på en eller anden måde at være fanget af det, og samtidig have et stærkt ønske om at transcendere det på en eller anden måde. Kom tilbage til noget rent, ikke? Kom tilbage til noget... hvor man er på en eller anden måde fri for det. Så det er også en krop, der er nysgerrig på sig selv. Du sagde faktisk, du kunne genkende det på godt og ondt. Er der også noget godt? Når der er nogen, der ser dig fri for alt det der, så er du pludselig et helt nyt landskab, der åbner sig for dig. Det er dejligt, det sker. Du har da også fortalt om, hvordan kroppen kan være sådan, lige pludselig kan bruges til noget positivt. Jamen, det er rigtigt. Altså i andres øjne? I andres øjne. Jamen, det er rigtigt nok. Jeg tror ikke, der hersker nogen tvivl om, at den sorte krop er populær i en seksuel kontekst. Jeg har snakket med mange af mine venner om det her, hvor de siger, at nogle gange skal du, at det er sgu nemmere at få sex, end det er for arbejde. Og inden jeg faktisk fortalte, at jeg skulle lave den her forestilling, så var folk med, og så fortalte jeg, at jeg skulle være nøgen, og så var de sådan lidt, gud for helvede. Altså, hvis der er én stereotype, vi gerne vil beholde, så er det stereotypen om den store pik. Og den har du bare ikke at ødelægge mig. Kæmpe ansvar. Stort ansvar. Shit, mand, ikke? Så pres fra den ene side og pres fra den anden side. Men altså forventning om at have en stor pik, og forventning om, at man danser godt, og man er rytmisk, og man ikke behøver at træne selvfølgelig, fordi man altid er i god form. Og, altså, der er alle mulige platte, uopdaterede lort, som man bare ikke kan undgå, men det er jo... Ja, og som jeg ikke skal forholde mig til. Som du ikke skal forholde dig til, ikke? Ja. Det er ikke noget, du oplever, eller hvad, Morten? Nej, ikke de der ting. Altså, der er ikke nogen, der læser mig som en rytmisk fyr, når jeg går ned ad gaden. Altså. Selvom jeg er det. Men det er jo ret sjovt, fordi nogle gange synes jeg også, så kan man jo i hele den her diskussion, og også nogle af de ting, vi har snakket om, at så snakker man så meget om, at og det bliver mødt med, og det skal man helst ikke sige, og det må man godt sige, og alt sådan noget. Mm. Og noget af det, jeg synes er enormt fantastisk ved den her proces, som jeg også håber, at forskningen kommer til at afspejle, det er jo også, at i alt det her, så er der må jo være en nysgerrighed på hinanden, uanset hvordan vi nu er formet og ser ud. Og hvis vi lige pludselig ikke tør at spørge hinanden, eller så er det jo virkelig sørgeligt, hvis vi... På den måde, altså, vil jeg sige, det er også noget, det vi undersøger i... altså, der er mange scener, hvor som starter med en reel fascination, eller en reel nysgerrighed, som så ender galt. Men det er jo vores opgave som spiller, instruktør og de andre i rummet, ikke? At tage det ud til max. Hvad sker der? Altså, hvad er den sætning hedder? Alle veje til helvede er brolagt med gode intentioner. Gode intentioner. Ja, ikke? Ja, ja. Så det, og det, de der forhandlinger, de sker jo ude i den virkelige verden. Så i en scenisk kontekst, hvad kan vi gøre for at skrue op og ned? Personligt håber jeg, at der er mange af mine politiske aktivistiske venner, der kommer ind og ser det. Og måske lige møder sig selv. Fordi der er stregerne virkelig tegnet hårdt op. Kan man sige det? Altså man kan sige, at vi interesserer os jo, eller det taler også ind i hele den her sådan identitetspolitiske miskmask, som kører på de høje navler, er mit indtryk i de her år. Altså, som jo er alle de her identitetskategorier, vi diskuterer, hvordan vi skal opfatte. Altså køn, race, nationalitet, seksualitet. Religion, seksualitet osv. Og for mig at se, så foregår der nogle ret heftige forhandlinger om, hvad for et sprog må vi bruge, hvornår diskvalificerer man sig selv til en bestemt diskussion, fordi man måske bruger nogle forkerte ord eller sådan noget, ikke? Og det er jo en masse om magt, kan du sige. Så det undersøger vi også ind i den her kroki-forestilling. Og nu er der under et minut tilbage, og kan vi lige nå se de tegninger, der faktisk er blevet lavet? Det vi har opdaget, det er, at det er meget svært at snakke samtidig med, at man tegner. Ja, det er moralen. Kan du lige holde den op, Karin? Her har vi Mohammed i fuld Det er en rigtig fin tegning med flotte skygger og... Helt tydeligt at se det, Mohammed. Ja. Så ser man også tydeligt, det er mig her. Ja. Ja. Ja, det er bare for at sige, en lidt mindre, men også fin tegning, Mohammed. Ja, men mindre detaljeret, ja. Vil jeg sige. På en pæn måde. Karin har gjort det i flere år, vil jeg sige. Jeg lige starte. Smukt. Jamen, tusind tak, fordi at I kom i studiet, og I havde lyst til at tage tøjet af i studiet. Karin Bang, Heinemeier, Mohammed, Ali, Osman, Morten Burian, som alle sammen er en del af den her forestilling, hvid tegner sort model på sort hvid.